In mijn nood riep ik tot de Heer, ik schreeuwde naar God om hulp. En hij hoorde mijn stem, mijn roepen bereikte hem. Geloof, zei de Heer, geloof, zei de Heer. Geloofd, zei de Heer. Geloofd, zei de Heer. Geloofd, zei de Heer. Geloofd, zei de Heer. Geloofd, zei de Heer. Geloofd, zei de Heer. Want ik ben Goedemorgen allemaal. Er komen nog een aantal mensen binnen druppelen. Zoek een plekje. Goedemorgen. Vandaag gaat het iets anders dan normaal. Normaal gesproken staat hier een gastvrouw die de boel aan elkaar praat en u welkom heet. Maar helaas is die vandaag verhinderd. Dus vandaag mag ik u welkom heten. Dat vind ik leuk om te doen. Dus welkom in deze dienst. Ja. misschien... kom je hier al jaren, misschien ben je hier voor het eerst. Goed dat je er bent. En ik hoop dat je een mooie dienst hebt met ons. Wij maken vandaag muziek met jullie. En wij komen hier al een aantal jaar. En elke keer als we komen, zie ik nieuwe mensen zitten. Dat vind ik heel bijzonder en mooi om te zien. Dus mocht je hier voor het eerst zijn, je bent waarschijnlijk niet de enige. Dus voel je vooral thuis. Doe mee zoals je mee wilt doen. Ik wil graag met jullie beginnen met gebed voor deze dienst. Heer in de hemel, dank u wel dat we hier mogen zijn. Met zoveel mensen bij elkaar om u te ontmoeten in deze dienst. Te luisteren naar wat u tegen ons wil zeggen. Door de Bijbel heen en door de preek en muziek. Een avondmaal wilt u ons een mooie dienst geven dat we u mogen ontmoeten en... ook geven dat de kinderen die straks een eigen programma hebben, ook zoiets mogen meekrijgen van wie u bent en wie u voor ze wilt zijn. Zo onze diensten zegenen en ook alle andere diensten op deze aarde ter eer van u. Om Jezus wil. Amen. Vandaag vieren we het avondmaal. Daarover gaat ook de preek van Gerbrand deze ochtend. Over verbinding, hoe we samen avondmaal vieren, hoe God met ons verbonden is door het avondmaal. Daar gaan ook de liederen over, die we gaan zingen met z'n allen. En we beginnen met een welkomstlied. Zullen we ervoor gaan staan? We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus onze Heer. Heer, u bent welkom, welkom. U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, u bent welkom, welkom. U bent welkom, Zoon van God. Wij richten heel ons hart op u. U bent welkom in ons midden. We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden. onze Heer. Heer, u bent welkom, welkom, u bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, u bent welkom, welkom, u bent welkom, Zoon van God. Wij richten heel ons hart op u. U bent welkom in ons midden. Zoals ik al zei, gaat het over verbinding. We zijn samen hier met z'n allen. En daarover hebben Ellie Rickert een heel leuk liedje geschreven. Hand en voet. Dus voor de kinderen, doe ook lekker mee met alle bewegingen en zo. Ik kan ze niet, maar... Dit is mijn hand en dat mijn voet. Ik heb ze allebei nodig. Waar moet ik heen als één het niet doet? Niets is er overbodig. Ik heb mijn voeten nodig om te lopen. En mijn handen om mijn schoenen vast te knopen. Hand, voet, knie, oog, oor, neus, keel. Alles is nodig, niets te veel. Alles is nodig, niets te veel. Mijn hand kan niet zeggen tegen mijn voet, ik heb jou niet nodig. Stel je eens voor, dan ging het niet goed. Niets is er overbodig. Want al kan ik met mijn handen ballen, zonder mijn voeten zou ik op een snuffert vallen. Hand, voet, knie, oog, oor, neus, haar. Alles is nodig voor elkaar. Alles is nodig voor elkaar. Ik ben de hand en jij de voet. Wij zijn allebei nodig. Wat ik niet kan, kan jij juist goed. Niemand is overbodig. Jij bent gemaakt om mee te spelen, te lachen en te huilen en alles mee te delen. Niemand is minder, niemand is meer. Ieder is nodig bij de Heer. Ieder is nodig bij de Heer. U mag maar even gaan zitten. Want het is tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. Deze ochtend zijn er twee kinderprogramma's. De eerste is de Kruimels. Die zitten hier zometeen in de ruimte hier in het gebouw. De mensen, of de leiding van de Kruimels, kunnen jullie even gaan staan? Dat weten, ja, dus de Kruimels zijn de kinderen van 0 tot en met 4 jaar oud. Nog niet naar basisschool gaan, zeg maar. Dat is, kijk hier, het staat er al. Top. Handig zo'n beamer. Ja, dus hoor je bij die groep, dan mag je mee met die mevrouw daar. En die heet Marianne, Elise en Marieke. en Veenhard Kids, groep 1 tot en met 4. We mogen mee met Erwin, Nathalie en Rob. Kunnen jullie even gaan staan, dat we weten wie ze zijn. Kijk, dan mag je met die mee. Die gaan naar een ander gebouw, hier eentje verderop. Dus doe even je jas aan. En dan mogen de kinderen nu naar hun eigen programma. Ja, die waren al... Lekker. terwijl de kinderen vertrekken, gaan wij verder met zingen. Nog twee liederen voor we de Bijbel gaan lezen. Breng ons samen. Als je wil staan, dan ga je lekker staan. Wil je blijven zitten, dan blijf lekker zitten. Doe lekker mee. U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen u lof, geven u alle eer, eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit. Waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis. Jaag naar de liefde, de vrucht van de geest, die alles gelooft en streef naar de gaven die God aan ons geeft, veelkleurig, verschillend en dienstbaar. Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar, liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. Breng ons samen, één in uw naam, ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de geest, verbonden in liefde, die u aan ons geeft. U roept ons samen voor woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd. Wij bidden om vrede, verzoening en recht, gebruiken met vreugde de maaltijd. Wij breken het brood en verstaan het geheim, om samen uw kerk en van Christus te zijn. Breng ons samen, één in uw naam, ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de geest, verbonden in liefde, die u aan ons geeft. Wij belijden, één geloof en één Heer zijn geroepen, tot één hoop, tot uw eer, Heer, geef vrede, die ons samen bindt. Vader, maak ons één. Eén geloof en één Heer zijn geroepen, tot één hoop, tot uw eer, Heer, geef vrede, die ons samen bindt. Vader, maak ons één. Breng ons samen, één in uw naam, ieder is welkom hier binnen te gaan, samen. Ons het laatste lied voor we de Bijbel gaan lezen, kan je zien als een gebed. Waarin we vragen of God ons tot ons wil spreken door wat we gaan lezen, wat we gaan behandelen in de dienst. Dat het bij ons mag binnenkomen, dat we iets mee mogen gaan doen. Bewerk ons hart, o God, maak het goede grond, help ons te ontvangen wat u spreekt tot ons. Plant uw woord diep in. ons hart. Geef het rijke vrucht. Leid ons in uw waarheid, Heer. Geef dat twijfel vlucht. Laat ons zien. Laat ons Christus zien. Laat uw glorie ons beschijnen, als uw woord gepredikt wordt. En laat ieder hart belijden, Hij is hier. Uw woord is levend licht. Uw pad. Uw woord is brood voor onze ziel, vrijheid voor de slaaf. Geef ons wijsheid, voed ons op, Heer, spreek tot ons vandaag. Laat ons zien. Laat ons Christus zien, laat uw glorie ons beschijnen, als uw woord gepredikt wordt. En laat ieder hart belijden, Hij is Heer. Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Laat ons zien. Laat ons Christus zien. Laat ons zien. Laat ons Christus zien. Laat uw glorie ons beschijnen, als uw woord gepredikt wordt. En laat ieder hart belijden, Hij is hier. U mag gaan zitten. Top, dank alvast tot zover. We gaan een gedeelte uit de Bijbel lezen. Wat alles met avondmaal te maken heeft. Als je wat vaker in de Veenlaadkerk komt, dan... Je hebt vaker bij ons het avondmaal meegemaakt. Dan zal je merken dat er een stukje in zit dat we eigenlijk bij elke avondmaalsviering lezen. We lezen vandaag even het grotere geheel eromheen. Het stukje uit de brief die Paulus aan de Korintiërs geschreven heeft. Hoofdstuk 11, vers 17 tot 34. En je kan op de beamer meelezen. Het is een stevig stuk, maar we gaan er samen prima uitkomen vanmorgen. Nu ik u toch aanwijzingen geef. Ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Om te beginnen. Ik hoor dat u bij uw samenkomst in de gemeente partijen vormt. En dat op zekere hoogte geloof ik dat ook. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Alleen, u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Van wat u hebt meegebracht, eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Sprak het dankgebed uit, brak het brood en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat op mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leiden onze samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. Het woord van God. Het liedje Imagine is op dit moment even ongekend populair. Het was de nummer 1 in de top 2000. Het komt terug in de oudejaarsconferenties. Er verschijnen allerlei liedjes op YouTube en op Facebook. Het was ook onderdeel van onze eigen top 2000 dienst. En dat heeft ongetwijfeld alles te maken met het geweld en de aanslagen van de laatste tijd en alles wat er op ons afkomt. En daarin zie je ook dat zo'n top 2000 ook een heel stuk verwerking is van het afgelopen jaar. Het is ook een heel mooi nummer. En wat we willen doen, want het heeft ook alles te maken met het onderwerp van vanmorgen, is eerst even samen luisteren naar Imagine. We hebben een mooi filmpje, Tom heeft voor ons ondertiteld. En laten we eerst gewoon even naar dat lied luisteren. Say I'm a dreamer. Imagine Top, dankjewel Tom voor de ondertitels. Dit lied raakt denk ik heel erg het gevoel en het verlangen in onze samenleving van dit moment. Een wereld waarin alle grenzen en onderscheidingen tussen mensen wegvallen. Alles waar het ons verdeelt en waar we over vechten en wat agressie oproept. Een wereld van verbondenheid en vrede. Een wereld die we heel graag willen, maar die tegelijkertijd zo ontzettend ver weg lijkt. Er is één zinnetje uit het lied wat ik als eerste even uit wil pakken. Dat is het zinnetje van het refrein steeds terugkomt. You may think I'm a dreamer, but I'm not the only one. En dat laatste, daar heeft John Lennon in elk geval gelijk in. Hij is niet de enige. Als hij wel de enige zou zijn geweest, dan was dit lied nooit zo populair geworden. En dan hadden we het ook heel makkelijk weg kunnen duwen. Als gewoon een naïef dingetje wat iemand als John Lennon misschien heeft. Maar het is iets wat wij allemaal hebben. Waar we allemaal naar verlangen. En dan is het een hele boeiende vraag. Want kan het dan alleen maar een droom zijn? Het gekke van zo'n liedje als Imagine is dat het namelijk helemaal niet rationeel is. Als je gewoon met je verstand en met de kennis van de wetenschap om je heen kijkt, dan zeg je, jongens, dit is survival of the fittest. Deze wereld is zonder enige reden ontstaan. Hij heeft geen enkel doel, het gaat nergens naartoe. Hij is niet perfect, dat weten we allemaal. Dus pakken wat je pakken kan, haal er het beste uit voor jezelf en that's it. En toch zeggen wij met z'n allen collectief nee. Dat is niet de wereld die wij willen. Wij verlangen, geloven, dromen van een wereld waarin al het leed en alle agressie en alle geweld weg is. Een mooiere, betere wereld. Ergens hebben wij mensen met z'n allen een besef van, een herinnering aan. Ergens horen wij ver weg de echo van een stem die ons vertelt dat er iets anders, iets mooiers, iets beters mogelijk is dan dit. En als we dat met z'n allen hebben, kan het dan alleen maar een droom zijn? Hoe zit dat? Is Imagine alleen maar dagdromen? Wie gelooft er echt in? In die wereld waar John Lennon van zingt. Wie gelooft er echt dat het meer kan zijn dan alleen maar een mooi ideaal? Weet je? En hoe gaan we daar dan komen met z'n allen? De tekst van vanmorgen van Paulus laat ons zien dat Imagine reëler is en echter dan wij hier in Nederland met z'n allen durven te dromen of te zingen. Dus, ga mee op reis naar de tekst van Paulus. En misschien denk je, wow, Gerbrand, dit is een veel te grote stap, weet je, want dit is best een heftige tekst die je voorlas en dat klopt. Zeker voor mensen die uit een protestantse traditie komen, en daar hebben we er een heel aantal van in deze gemeente, is dit een tekst die behoorlijk kan raken. Die je misschien wel vanuit het verleden heel erg hebt meegekregen, en die je misschien juist wel heel bang heeft gemaakt voor het avondmaal. En dan gaat het vooral om dat gedeelte waar Paulus zegt dat als je eet en drinkt, maar niet het lichaam onderscheidt, dat je dan zondigt tegen het lichaam en bloed van Jezus. En dat je eerst jezelf moet toetsen, voordat je aan het avondmaal aangaat, omdat je anders misschien wel eet en drinkt tot je eigen oordeel. Dat is heftig. Weet je, want wanneer ben jij waardig? Wanneer ben je waardig? Ben jij waardig om avondmaal te vieren? Weet je, heb jij jezelf echt getoetst vanmorgen? Echt. Weet je, en wat komt er dan uit? Weet je, is al heel snel veiliger om te blijven zitten. Misschien kom jij uit een hele andere traditie dan de protestantse traditie. En heb jij eigenlijk nooit dat hele zware gevoel bij het avondmaal gehad. En vier je echt met plezier en met vreugde. En eigenlijk ook wel heel vanzelfsprekend. Dan is het ook wel mooi om deze tekst eens te leren kennen. En te ontdekken dat er blijkbaar toch iets serieus is rond dat avondmaal. En voor allebei de groepen, of je nou uit de wat zwaardere traditie komt of uit hele andere tradities, is dit een boeiende vraag. Wat gebeurt er in dit Bijbelgedeelte? En wat bedoelt Paulus eigenlijk? Deze tekst die we net samen gelezen hebben, is de oudste tekst die vertelt over het avondmaal. En in deze tekst ontdekken we best te veel. We ontdekken dat de christelijke kerken vanaf het allereerste begin avondmaal gevierd hebben. Dat er al een heel inhoudelijk verhaal omheen zat. En dat het avondmaal voortkomt uit een traditie die teruggaat op Jezus zelf. En die traditie vertelt ons dat het avondmaal heel nauw verbonden is met het Joodse Pesachfeest. En dan moet je voorstellen, de Joden die vieren het Pesachfeest. Het is een van de grootste feesten in het Jodendom. En op dat feest herdenken de Joden de uittocht uit Egypte. Dat God hen op een bijzondere, grootse manier bevrijd heeft uit de slavernij. En dat ze op weg gingen naar een nieuw land. In een nieuwe toekomst, vol hoop en vol perspectief. En dat feest, dat is een maaltijd met vol symboliek. En dat Pesachfeest en die Pesachmaaltijd is heel belangrijk voor de identiteit van het Joodse volk. Elk jaar werd het gevierd en al die symbolen bij elkaar vertelden hen, wij samen, wij zijn Gods bevrijde mensen. Zijn volk. En dat vormt als het ware het fundament voor hun identiteit. En Jezus kiest ervoor om op dat feest, op het Pesachfeest, te sterven. En dat is uiteraard niet toevallig. Dat doet Jezus om daarmee te laten zien dat zijn dood en opstanding een nieuwe uittocht is. Een uittocht deze keer uit de wereld van zonde en dood, van lijden en ellende. Naar een nieuwe schepping in zijn kracht en in zijn geest. En Jezus vormt de centrale symbolen van dat Pesachfeest om rond zijn persoon. Het brood wordt zijn lichaam. Een teken van de vrijheid die met zijn offer ontstaat. De wijn wordt zijn bloed. Een toast op het nieuwe verbond en de nieuwe toekomst die met hem begonnen is. Hij is de weg. Hij is de deur van die uittocht naar een nieuw begin. En die maaltijd werd opnieuw heel bazaal voor de identiteit van de christelijke gemeente. Tot op de dag van vandaag. Als wij avondmaal vieren, dan zijn wij Gods bevrijde mensen. Dat is wat alles het avondmaal tegen ons vertelt. Wij zijn Gods bevrijde mensen. Levend van zijn genade. En onderweg naar zijn heerlijkheid. En het is goed om samen de volle breedte te beseffen van het avondmaal. En ik heb dat in een paar woorden op een rijtje gezet. En aan het avondmaal heb je een aantal blikrichtingen. We kijken als eerste bij het avondmaal, kijk je terug. We kijken terug, als we avondmaal vieren, naar het offer van Jezus. Naar het moment dat we onze vrijheid gekregen hebben. We kijken terug en we verkondigen daarmee de dood van de Heer, zoals Paulus het zegt. Alle machten en krachten die ons leven in de greep proberen te houden, krijgen te horen dat Jezus Heer is. Zij zijn overwonnen. Hij leeft. Tegelijkertijd kijken we aan het avondmaal ook vooruit. We schuiven aan aan het grote feestmaal dat God gaat aanrichten ooit als deze hele wereld weer nieuw is. En wij mogen er samen van voorproeven. Als we avondmaal vieren, kijken we naar het hoofd van de tafel. Jezus is niet alleen maar iemand van lang geleden en over een hele poos. Hij is hier, vandaag, in ons midden. Wij mogen leven in zijn overwinning. We zijn vervuld van hem en verbonden met hem. En aan het avondmaal kijken we om ons heen. En we zien hoe rond die tafel een gemeenschap ontstaat van broers en zussen. Verbonden met elkaar. Eén in Jezus. En er zit een beweging in. Het avondmaal daagt jou uit, roept jou om los te komen van je oude leven, van alle oude verbanden waar je in vastzit. Om naar voren te komen en je houvast en je hoop te zoeken in Jezus alleen. Je met hem te verbinden en om je vervolgens van de tafel door hem te laten zenden als zijn volgeling, zijn leerling, zijn discipel terug de wereld in. En in al deze... Oh, ik dacht het komt wel, sorry. In al deze blikrichtingen en in de hele beweging is het avondmaal verbondenheid. Het is één geheel van ontmoeten en verbinden. Het jaarthema van deze gemeente is in verbinding. En er komen in het jaar allerlei verschillende thema's langs. En wat we elke keer tot nog toe gezien hebben, is dat het christelijk geloof een religie is waarbij alles draait om relaties en verbondenheid. In wie God is, in waar het in het christelijk geloof uiteindelijk om draait, in wat wij samen met God kunnen hebben. En als we het samen hebben over het centrale ritueel in het christelijk geloof, het avondmaal, dan ontdekken we ook dat het avondmaal een maaltijd is die in alle blikrichtingen en in alle facetten en in de hele beweging die gemaakt wordt, draait om ontmoeten en verbinden. Met Jezus in de allereerste plaats, maar via hem met God en met elkaar, met verleden en met toekomst. Met de wereld om ons heen, met de schepping. In alles draait het om verbinding en verbondenheid. Dat is waar Paulus over schrijft. Dankjewel Ilse. Als we dan naar Korinthe toe gaan. Wat was nou aan de hand in die gemeente? Want je moet voorstellen dat in die tijd... Dat ze, als ze avondmaal vieren, dan was het avondmaal een soort combinatie van wat wij doen in de kerk, zeg maar de liturgische viering van het avondmaal, en een voedselbank. En die twee kwamen samen. Dus wat er gebeurde? De mensen in die gemeente die kwamen, nou, niet per se op zondagochtend, maar soms meerdere keren in de week bij elkaar. En dan nam iedereen eten mee. He, zoals wij het ook wel eens doen als je een feestje hebt, zeg, nou, we nemen allemaal wat lekkers mee. Dat deden ze daar ook. En rijke mensen die hadden natuurlijk veel mee, want die hadden veel uit te delen. En er was ook een hele grote groep in de gemeente die eigenlijk helemaal niets had. En die elke week maar moest kijken of ze überhaupt in staat waren om rond te komen. En het idee was dan dus dat je dan samen ging eten, dat al dat eten op tafel werd gezet en uitgedeeld. En dat je met de hele gemeenschap samen de maaltijd gebruikte. En er was ook altijd het moment waar dan het brood gebroken werd en omhoog gekeken werd. Nou, wat gebeurt er nu in Korinthe? In Korinthe doen ze dat ook. Dus iedereen komt zeg maar op zondagmorgen met zijn voedselpakket naar de kerk. En wat er dan gebeurt is dat in Korinthe iedereen zijn eigen doos gaat zitten leeg eten. Met het gevolg zeg maar dat rijke mensen, die hebben dan een mooie doos, weet je, met mooie flessen wijn en kip en weet ik wat allemaal. En die gaan lekker zitten eten en doen en worden dronken. Vind ik zelf het grappigste detail in deze tekst. Dat in Korinthe mensen blijkbaar dronken werden aan het avondmaal. Ik bedoel, ja, we hebben wel eens andere discussies gehad rond avondmaal, maar goed. Dus rijke mensen werden dronken en vol. En er was een categorie mensen die eigenlijk maar gewoon een beetje moest afwachten of er überhaupt wat overbleef. En dan krijg je natuurlijk ook dat heel erg dat gevoel van de haves en de have-nots. En van de mensen die wat voorstellen en de mensen die niks voorstellen. Wordt heel zichtbaar aan het avondmaal. Dat is waar het hier over gaat in deze tijd. Dat is waar Paulus ongemeen fel op reageert. Dus wat bedoelt Paulus niet? Paulus bedoelt hier niet, beste mensen, ga eens even heel diep bij jezelf naar binnen om je eigen ziel te toetsen, om te kijken of jij wel waardig bent om het avondmaal te vieren. Nee, want het hele idee van het avondmaal is nou juist dat het avondmaal bedoeld is voor mensen die helemaal niet waardig zijn om avondmaal te vieren. Voor mensen die dat ook heel goed weten van zichzelf. En die al hun houvast en zekerheid zoeken in Jezus alleen. Wat bedoelt Paulus wel? Het gaat in deze tekst over verbondenheid. Als Paulus zegt, eten en drinken, zonder dat je het lichaam onderscheidt, dan bedoelt Paulus de gemeenschap. Paulus zegt, besef goed dat er iets misgaat. Als jij het avondmaal viert, maar niet begrijpt, niet beseft dat je daarmee één lichaam wordt met al die andere mensen met wie je het avondmaal samen viert. Het betekent dat het in het avondmaal juist gaat om die verbondenheid tussen mensen. Al die onderscheidingen die in de samenleving zitten, die horen aan het avondmaal weg te vallen. Al dat onderscheid wat wij hebben, al die muren die wij tussen mensen bouwen, alles wat gaat schuren, waar we soms zelfs over vechten, hè, of het nou gaat over rijk en arm, of over mensen met een hoog aanzien of mensen met een laag aanzien. Of mensen die heel succesvol zijn in hun leven of mensen die niet succesvol zijn. Mensen die er heel knap uitzien of misschien een beetje minder. Mensen, alles wat gaat over ras en over inkomen en over achtergrond en over prestaties. Aan het avondmaal hoort het allemaal weg te vallen. Daar worden we op een heel diep niveau één. En wat er in Korinthe gebeurde, is dat al die onderscheidingen die in de samenleving zaten, doordrongen, zichtbaar werden, juist aan het avondmaal. En dat kan niet. Dan begrijp je niet, zegt Paulus, wat je aan het doen bent. Die eenheid die aan het avondmaal ontstaat, die moet jij steeds verder doordringen in het dagelijks leven. De tekst van Paulus is dus niet bedoeld om jou de toegang tot het avondmaal moeilijker te maken. Of een soort muur te bouwen waardoor het ingewikkeld wordt om aan te gaan. En tegelijkertijd is het wel weer een waarschuwing. Weet je, als je samen avondmaal viert, dan word je dus ook samen één lichaam. En God neemt dat heel serieus. Het kan dus niet zo zijn dat je op zondag samen avondmaal viert en dat vervolgens op maandag de ene helft van de gemeente incheckt voor de wintersport en de andere helft van de gemeente in de rij schuift voor de voedselbank. Dan geldt de waarschuwing van Paulus, wee als je avondmaal viert, maar niet begrijpt dat je dan één lichaam wordt met elkaar. Want, zegt Paulus, dan zondig je niet alleen tegen je medemensen, maar tegen het lichaam en bloed van Jezus. Hij wil niet dat je op die manier een loopje neemt met het avondmaal. Aan een avondmaal worden wij als mensen op een heel diep niveau voor Jezus één. Aan het avondmaal ben je wie je bent in de ogen van God. Zijn geliefd kind, levend van genade en op weg naar zijn heerlijkheid. Allemaal. Niets meer en niets minder. A brotherhood of man. En dat moet zichtbaar zijn in hoe je het avondmaal viert en ook consequenties hebben voor het dagelijks leven van elke dag. En misschien ga je nu iets voelen waarom Paulus daar zo fel op is. En laten we daar nog proberen om één laagje dieper te komen. Wat er eigenlijk gebeurt als wij samen avondmaal vieren, is dat we binnenkomen in Gods wereld. In Gods tijd. In Gods koninkrijk. Dat het verleden en die toekomst samenstromen door de kracht van de geest in dit moment. En al die dingen die de Bijbel zegt over het koninkrijk van God, dat het met Jezus gekomen is en dat het in deze wereld is en groeit en gestalte krijgt, aan het avondmaal is het er. Daar gebeurt het. En daarom wil God ook dat de vreugde en de passie en de waarde en de hoop en boven alles de liefde van Gods koninkrijk, dat dat afstraalt van het avondmaal. Het avondmaal is het moment dat wij met z'n allen vrij zijn. Dat we Gods geliefde kinderen zijn. En dat we zo naar elkaar gaan kijken. Dat het het moment is, het moment dat onze identiteit wordt gevormd. Het moment dat onze eigenwaarde bepaalt. Het avondmaal is de plek waar we verbonden zijn met elkaar. Waar we één zijn, waar we gelijk zijn. Waar het onderscheid wegvalt. Waar nederige mensen de hoogste plaats krijgen. Waar mensen die bereid zijn om hun leven te verliezen, het kunnen vinden. Waar de achtervolgde mensen troost vinden. De treurende mensen troost vinden. Waar een barmhartige mensen barmhartigheid ontvangen. Dat is wat zichtbaar moet worden aan het avondmaal. En al die andere dingen, hè, macht, geld, onze religieuze prestaties, het doet er niet meer toe. Wat er aan het avondmaal ontstaat, dat is waar Imagine over zingt. Een wereld zonder al die grenzen en onderscheidingen, zonder al die dingen waar wij over vechten. Het enige verschil tussen avondmaal en Imagine is dat het avondmaal geen verbeelding is. Het is echt. Het staat hier. Het is Gods koninkrijk. En dan denk jij misschien van, ja, Gerwan, dat klinkt mooi. Maar dit is wel het moment waarop ik sceptisch word. Weet je, want ik ken de mensen een beetje met wie ik nu in de kerk zit en ik weet ook wat er allemaal misschien wel speelt en de gedoe die er is misschien. En Gerbrand, het klinkt mooi en je kunt het naspelen, maar ondertussen. Misschien. En misschien heb je ook gewoon wel gelijk. En ik kan me bij jouw sceptisch wel wat voorstellen. Maar waar het om gaat, is dat het echt is in de ogen van God. Als hij kijkt naar het moment dat wij avondmaal vieren, dan is dat wat hij ziet. Jezus zelf is de gastheer aan tafel. En waar hij is, daar gebeurt het. In zijn kracht. Die wereld, zonder grenzen en onderscheidingen, waar we zijn wie we zijn in de ogen van God, die ontstaat. Niet uit onze kracht, niet omdat wij dat samen bouwen, maar door zijn kracht. Omdat hij hier aanwezig is. Dat mag je geloven. En als we teruggaan naar Imagine, hè, prachtig lied. Vol passie en liefde voor deze wereld. En tegelijk, zeg maar, wat is het nou meer dan een droom? Want het zingt over een prachtige wereld, maar die wereld komt niet dichterbij. Al die jaren al niet dat we dat lied met elkaar zingen. En als we het lied heel veel vaker gaan zingen, of we gaan het lied heel veel harder zingen, dan komt die wereld nog steeds niet dichterbij. En misschien zit daar ook wat zwakke punt in het lied. Het is een prachtig lied, maar wat ik er zwak aan vind, is dat het wijst naar anderen. John Lennon noemt drie dingen. Hij noemt religie, hij noemt macht, landen, en hij noemt geld, bezit. En dat is waar het aan ligt. Weet je, het feit dat deze wereld niet volmaakt is, dat ligt aan al die enge, radicale gelovigen. En het ligt aan de regering. En het ligt aan de grote graaiers. Dat zijn al die krachten die ervoor zorgen dat de wereld niet mooi is. Daar ligt het aan. Het ligt natuurlijk niet aan ons. Dat kan niet zijn. Wij zijn de mensen die de mooie liedjes zingen en dromen, die er ook allemaal niks aan kunnen doen. Kijk, en daar verliest het lied ook zijn kracht. Weet je, het ligt namelijk wel aan ons. De dingen die John Lennon noemt, hè, religie, macht en geld. Dat zijn, hij had er veel meer kunnen noemen volgens mij, maar dat zijn inderdaad drie grote dingen waarover wij als mensen heel veel vechten met elkaar. Maar dat die drie dingen in zichzelf is niet zoveel mis mee. Het zijn alle drie op zich mooie dingen. Wat er misgaat, is dat wij als mensen onze eigen waarden en onze identiteit baseren op onze religieuze prestaties of op onze religie. Op onze afkomst of onze cultuur of op ons ras, op onze overtuigingen. Of op onze bankrekening, op wat we allemaal bezitten. En op het moment dat wij onze eigen waarden en onze identiteit op die dingen gaan baseren, op dat moment worden het dingen die ons leeg gaan zuigen en die ons tegenover elkaar zetten. Dingen waar we over gaan vechten, omdat ik groter en machtiger wil zijn dan jij. Maar op het moment dat we daarmee stoppen en dat wij onze eigen waarden en onze identiteit niet door die dingen laten bepalen, maar door dat wat we zijn aan de tafel van Jezus. Dat we niet langer zijn wie we waren of wat we gepresteerd hebben. Of wie we op dit moment zijn. Maar dat we onze eigen waarden laten bepalen door dat waarvan we weten dat we het in Gods kracht ooit zullen worden. Als jij je identiteit laat bepalen op wie je door Gods kracht mag zijn en zult worden. En niet door al die andere dingen. Dan gebeurt er iets moois. Als wij ons leven niet laten drijven door religieus fanatisme. Om beter te zijn dan anderen. Door onze zucht naar macht. Of door onze hebzucht. Maar ons in het leven laten zenden. Door de liefde en de genade van Jezus. Dan gebeurt er iets moois. Hoe meer deze tafel onze eigen waarde en onze identiteit bepaalt, hoe meer imagine werkelijkheid wordt. Jezus wees niet naar anderen. Jezus ging zelf. Hij nam zijn verantwoordelijkheid. Hij droeg onze onwaardigheid. Hij droeg onze hebzucht en onze machtswellust en al ons religieus fanatisme. Heel letterlijk. Aan het kruis. Hij heeft het allemaal gedragen. De volstrekte puinhoop die wij van deze wereld gemaakt hebben. En op paasmorgen liet hij al onze hoop en al ons verlangen opnieuw geboren worden. En nu staat hij hier. Niet zingend over een mooie droom. Maar met een hartelijke uitnodiging om zijn rijk, zijn werkelijkheid binnen te treden. En al die liefde en passie die je proeft in het lied van John Lennon. En die in ons verlangen zit. Die voel je en proef je in zijn zuiverste vorm. In de dood van Jezus. En in zijn uitgestoken hand. Stop met dagdromen. En stap de werkelijkheid van Jezus binnen. Een paar toepassingen. Om dit verhaal mee af te sluiten. Je komt Imagine op allerlei manieren tegen. En ik wil je uitdagen, wat je misschien zelf ook voelt. Maar gebruik dit lied eens voor reflectie en gebed. Ik denk dat de preek daarvoor voldoende geeft. Je kunt van Imagine je eigen gebed maken. Je kunt het gebruiken als een spiegel. Om niet naar al die anderen te kijken, maar naar jezelf. Dat is de eerste uitdaging die ik je wil meegeven voor de week die voor je ligt. Dan, weet je, het avondmaal maakt ons verbonden met elkaar. En Paulus zegt dat moet consequenties hebben. Kijk eens terug in je eigen leven wat achter je ligt. Neem daar vandaag of deze week een moment voor. En stel jezelf eens de vraag, op welke momenten waren er nou mensen die echt naast me hebben gestaan? Waar ik me aan vast kon houden. Die echt een broer of een zus voor mij geweest zijn toen ik het nodig had. En als je dat weer voelt, stel je dan eens de vraag, voor wie kan ik dat vandaag zijn? Dan de derde toepassing. Als het gaat over één lichaam worden met de mensen met wie je avondmaal viert, dan heeft dat natuurlijk in eerste plaats heeft dat te maken met heel letterlijk de mensen met wie wij vanmorgen avondmaal vieren. En tegelijkertijd begrijpen we allemaal, dat stopt natuurlijk niet bij de ledenlijst van de Veenhardkerk. Dus probeer ook eens verder te kijken. In de wereld om ons heen, hoeveel broers en zussen van ons schuiven werkelijk aan in de rij voor de voedselbank. Misschien niet in Nederland, maar dan wel op andere plekken in de wereld. En welke consequenties heeft het avondmaal en onze verbondenheid met hen voor het dagelijks leven? En tot slot de vierde toepassing. We gaan ook echt avondmaal vieren vandaag. En ik hoop van ganser harte dat de tekst van vanmorgen en de manier waarop we het over gesproken hebben en Imagine, dat het jou helpt om met steeds meer overtuigingen, met steeds grotere vreugde het avondmaal te vieren. Dus van harte uitgenodigd. Zullen we samen bidden? Goede God en Vader, we komen bij u. Heel ons hart verlangt ernaar om dicht bij u te zijn. Om thuis te komen. Heere, help ons om te voelen dat uw uitgestoken hand ook naar ons wijst. Ook ons uitnodigt. Heer, en wij verlangen zo intens met z'n allen naar die volmaakte wereld. En tegelijkertijd zijn we ook zo sceptisch en zo cynisch geworden dat we ons nauwelijks meer kunnen voorstellen dat die wereld meer kan zijn dan een lied of een droom. Heer, geef ons het geloof. Geef ons de ervaring van uw aanwezigheid. Van hoe echt die nieuwe wereld kan zijn. Daar bidden we om. Voor elk moment van ons leven, maar heel speciaal ook voor dit moment als we samen avondmaal gaan vieren. Heer, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Ga luisteren naar muziek. Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond. Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk. En ik proef de wijn. Zo wordt uw liefde uitgestort. Wie meer dan u deelt ons bestaan. Hoe diep ons leven ook zal gaan. Begraven als het goede graan. Bent u voor ons weer opgestaan? Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen. Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt. Ik smaak hoe goed u voor mij bent met al mijn zinnen. En ik zie uw liefde fonkelen in rode wijn. zoveel, nog meer het meest. Eer aan de Vader, Zoon en Geest. Dankjewel. Het is het moment dat wij avondmaal gaan vieren. Zoals ik aan de preek al zei, het avondmaal is bedoeld voor mensen die weten van zichzelf dat ze niet waardig zijn om het avondmaal te vieren. Om allerlei redenen niet. Maar die hier naar voren willen komen en met alles wat ze hebben zich willen vastgrijpen aan Jezus alleen. En het verlangen hebben om zich vervolgens door hem te laten zenden. Met zijn genade en liefde de wereld weer in. Als jij dat van jezelf kan zeggen, ben je van harte uitgenodigd om met ons het avondmaal te vieren. We gaan dat vanochtend een beetje anders doen dan we gewend zijn in de Veenlandkerk. Normaal in de Veenlandkerk lopen we altijd rond en dan krijg je hier brood en wijn. Dat is een mooi moment, maar ook een heel persoonlijk moment. Waarin je even zelf in stilte dicht bij God brengt. Daar is helemaal niks mis mee. Maar voor vandaag, gezien het onderwerp, wilden we heel graag een vorm vinden waar de verbondenheid heel erg benadrukt wordt. Nou, dus wat hebben we gedaan? We hebben allemaal bordjes gemaakt, zoals je ziet, met een stukje brood en een klein glaasje wijn. En die worden straks uitgedeeld. En de bedoeling is dat je per 3-4 mensen een groepje vormt. En dat elk groepje zo'n bordje krijgt. En we zullen een kort gezamenlijk moment hebben, zal ik het inleiden. En vervolgens heeft elk groepje zo 5 tot 10 minuten de tijd om samen dat brood met elkaar te delen en de wijn met elkaar te delen. En je kunt dat in stilte doen, je kunt samen erbij bidden, je kunt dingen met elkaar delen. Dat is de vrijheid van het groepje, zo'n 5 tot 10 minuten, dan pakken we het weer op en dan met de muziek en dan ronden we het samen af. In de Veenlandkerk ben je van harte uitgenodigd om met ons mee te doen. En tegelijkertijd zeggen we altijd, er is ook de volle vrijheid om niet mee te vieren. Daar kun je allerlei redenen voor hebben. Dat vinden wij heel prima als je het avondmaal niet met ons meeviert. Dat mag ook nu. We nodigen je uit om, ook als je het avondmaal niet mee wilt vieren, gewoon bij een groepje of bij een bordje aan te haken. En in ieder groepje is dan de uitdaging om zo iemand ook alle ruimte te geven. Als je nou echt zegt van nee, laat mij alsjeblieft in mijn eentje zitten, is ook goed. Maar laat dat dan even duidelijk weten dat de groepjes zich niet allemaal schuldig voelen. Als je nou te jong bent om normaal het avondmaal mee te vieren, dan is het ook de bedoeling dat je gewoon bij een groepje aanhaakt en dat zo'n groepje jou op een manier erin meeneemt, waarin je ook gewoon meedoet, mee kan horen en mee kan zien wat daar gebeurt. Voordat we dat gaan doen, willen we eerst samen bidden. En we gaan dat doen voor onszelf, voor de wereld om ons heen. Als je vaker in de Veenlandkerk komt, dat is even iets anders, dan ken je Koen en Judith waarschijnlijk. Koen en Judith zijn er vandaag niet, want de vader van Koen is overleden. De vader van Koen is een oude man, maar het is altijd toch heftig als je vader verliest. En we zullen samen ook voor Koen en Judith en de familie bidden. Zullen we naar God toe gaan? Goede God en Vader in de hemel, we willen u hartelijk bedanken. Voor alles wat u voor ons bent. Voor uw goedheid. Voor uw zegen. En we willen u bidden. Wil zo dichtbij komen. Wil zo steeds weer uzelf laten zien. dat we werkelijk steeds meer mogen worden. In ons hoofd, in ons hart, in alles wat we zijn. Wie we in uw ogen mogen zijn. Heere, ruim alle verzet en alle duister wat er tegen is in ons leven op. En geef dat we onszelf steeds meer mogen zien als uw geliefde kinderen. Vol van uw genade. Op weg naar uw heerlijkheid. Dat is ons verlangen. Voor ons allemaal. En nog veel groter. Geef dat het van ons en van deze gemeenschap en van dit moment mag afstralen. Dat is ons verlangen. We bidden voor de wereld waar we in leven. Een wereld die Imagine zingt. Omdat er alle reden toe is. Omdat het een wereld is die vol is van geweld en van haat. Waar een enorm veel superioriteit is en minderwaardigheid. En waar gevochten wordt over van alles. Wij bidden dat deze wereld uw liefde mag zien. Dat uw geest rond mag gaan. Harten mag raken, mensen mag vernieuwen. En dat er heel veel plekken mogen zijn waar deze tafel staat. Heer, en waar de kracht vanuit mag gaan. En waar de wereld steeds meer mag gaan lijken. Heer, op wat er aan deze tafel gebeurt. Dat is ons verlangen. Heer, en daar bidden we om. Heer, we bidden samen met Koen en Judith. Heer, en we willen bidden voor het verlies wat ze hebben, ja, wat ze geleden hebben, het overlijden van de vader van Koen. Heer, voor het verdriet wat ze nu voelen. Heer, en we willen bidden, wilt u dichtbij hen zijn? Wilt u hen daarvoor de kracht geven, voor alles wat er deze week moet gebeuren? En wilt u laten voelen dat u juist op dit soort momenten zoveel hoop te bieden heeft? En dat de dood nooit het laatste woord heeft in ons leven. Heer, dat is wat we samen bidden. Geef dat het vieren van het avondmaal een mooi moment mag zijn. Wat ons heel dicht brengt bij u. En heel dicht bij elkaar. En we willen samen het gebed bidden dat u onszelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel woont. Laat uw naam geheiligd worden. Nu komt het meest ingewikkelde moment van ons leuke idee. Nu moeten we namelijk groepjes gaan vormen. En dat werkt volgens mij het makkelijkst als we allemaal even los worden. En staan en even om ons heen kijken. En dan wil ik je uitnodigen om dat even te doen. En groepjes te maken van 3-4 mensen. En ondertussen is er een groep mensen die heel snel die bordjes uitdeelt. Ja, dus probeer het even. Ja, ja, komt er, ja, ja, ja, klopt. Dan komen we daar zitten. Misschien kunnen we met Angela en Raymond. Oh, dat is goed. Dan ga je gaan. Oh. Marieke weet hoe het werkt. En je moet denk ik even de glaasjes wijn erbij. Wat zeg je? Marieke is chef uitdelen. Dus, oké. Okay. Oké. We hebben gewoon een groepje gevormd. Dat kan ook. Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Marieke weet hoe het werkt. Ik heb er niet over nagedacht. Robin, als jij er eentje door wil geven, dan als je doorgeeft, dan krijg je er nog een. Ja. Neem er gelijk 2 mee. Dan kun je nog eentje uitdelen aan een ander groepje. Kom zo. Laten we, als de groepjes zo'n beetje hebben, dan nemen we nog even een kort moment met elkaar. Dus als je of wilt zitten of wilt staan. En als er groepjes zijn die echt nog niet hebben, er is nog. Hebben jullie al? Mensen, als we een gezamenlijk moment mogen hebben en even check dat er niet toch iemand in een hoekje zit en nog niet bij een groepje hoort. Plek gaan. Mensen, het brood dat we breken is de eenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet. En gedenk en geloof dat het lichaam van Christus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker met wijn is de eenheid met het bloed van Jezus. Neem, drink allen eruit. En gedenk en geloof dat het bloed van Christus vergeven is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ga je gang. Mensen, ik zie dat eigenlijk alle groepjes wel klaar zijn. We gaan, laten we lekker samen gaan staan en dan ronden we het af door samen te zingen. Ik heb nog drie dingen voordat we aan ons slotlied zijn. Als je in de Veenlandkerk komt, je bent misschien vandaag voor het eerst, Janno zei het al, we zien elke keer nieuwe gezichten. En daarom staat er in de hal een groot boek. Daar kan je je e-mailadres in schrijven en dan blijf je op de hoogte van alles wat er, behalve op zondagmorgen, nog meer gebeurt in de Veenlandkerk. Dus heb je daar behoefte aan, schrijf het daarin op. Dan nog twee momentjes die eigenlijk heel goed passen bij het thema van de preek. Als eerste hebben wij hier een mooi bosje bloemen staan. Dat staat nu heel mooi. Maar dat geven wij ook weg. En dat doen we elke dienst. En deze keer gaat het naar het echtpaar Buizert-Saarloos. En die waren afgelopen week 60 jaar getrouwd. Nou, dat is een geweldig feest natuurlijk. En dat je zo lang met elkaar verbonden kan zijn. Dat is denk ik iets waar we tegen die mensen mogen zeggen heel erg gefeliciteerd. Dat gaan we doen. Volgende is de collecte. Wij collecteren deze hele maand voor Inloophuis Het Anker. Dat zit, ik wil bijna zeggen tegenover, maar dat zit bij Argon. En dat is een plek waar mensen met kanker elkaar kunnen opzoeken, steun kunnen zoeken bij elkaar. En daar zijn alle activiteiten. Ik ben zelf wel eens geweest bij een plek waar ze dan samen schilderen. En dat is voor die mensen heel fijn, om een plek te hebben waar je weet dat je je verhaal kan delen met elkaar. Een heel mooi plekje van verbondenheid hier in de Ronde Venen in Meidrecht. En dat willen we als Veenlandkerk graag steunen. En daarmee, met het bosje bloemen en met de collecte, gaat iets van de kracht van de avondmaalstafel onze omgeving in. En van harte aanbevolen dus de collecte. We gaan collecteren en als we klaar zijn met de collecte, dan is het slotlied.

roepen tot één hoop, tot uw eer. Geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één. Wij belijden één geloof en één Heer. Zijn geroepen tot één volk, tot uw eer. Geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één. Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de geest, verbonden in liefde, die u aan ons geeft. Het is zijn kracht en zijn zegen die ons één maakt. Nu en de week die voor ons ligt. De goedheid van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader. En de kracht van de Heilige Geest die mensen vernieuwt en aan elkaar verbindt, is er voor jou. Al de dagen van je leven. Amen. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Someday you join us and the world will be as one. Imagine no possessions. Wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing. houden. Echt leuk. Maar het is eigenlijk echt binnen. Want dat hing echt zo binnen. Ja, het was in Dordrecht. Een andere singer-songwriter avond. Drie singer-songwriters. Allemaal blokjes voor. Zij was als laatste. Zij denk ik drie keer gevonden. Ja. Echt wel gaaf. Thank you. Hak je Xbox, hak je Xbox. Wil je dat? Kun je dat?